Bismillahirrahmanirrahim. Bugün konu gündem çok yoğun elhamdülillah muhteremler. Tekbirlere var, harbi güne başlayan. Yine var, Arafat var, bayram var, bayram namazı var elhamdülillah. Yani gündem inşallah yoğun bugün. Bu ayın ismi biliyorsunuz, adı Zilhicce ayı. Zilhicce ayı. Son ay İslam'da. Arabi aylarda yani. Bu ayın bugün 8. günü. Bugün terbiye günü. Bugün. Terbiye deniyor buna. Terbiye düşünme, tefekkür anlamına geliyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Mevla emir vermişti. Oğlunu İsmail'e kubur et diye. Rüyada ama. Uyandı, çok düşündü. Acaba şeytan olmasın diye düşündü. Bir karar veremedi. Bugüne ondan dolayı bu isim verildi. Terbiye günü. İkinci akşam günü görünce o zaman bildik artık halktır bu. O gün dedi Arefe. Arefe bilin anlamına geliyor. Üç gün zaten bayram oldu zaten böyle. Kurban günü olunca kurban kalkıştı. Önce inşallah tekbire başlayalım bakalım. Adı tekbiri teşrik. Teşrik tekbirleri. Sonu kafama, kef değil. O mana bozulur. Teşrik şuna deniyor. Eti kurutmaya taşlarda. Arabistan'da Hac döneminde, bilhassa Mekke-i Mükerreme'de ete kurtuldu muhteremler. O güne yetiştim yani, 60 yılın başlarında. O zaman hacı çok azdı. Ette kurbanı da kendi keserdi, binada. Yeri de o etraftan fakir fukara girerlerdi. Aldı buna bu hayvanları, keserledi bunları. Ne bir pastırma gibi bunları ince keserlerdi. Tabii taşlar, ateş yanan taşlar orada. Mekke'nin dağlarında taşlar. Kapkara taşlar böyle. Bizi biraz yağ sürerlerdi. Et yağından, iç yağından. Yapışmasın diye. Bunu koyan taş üzerine. Orası yağla pişerdi muhtemelenler. Yorulduğunda çevirirlerdi. O da pişti mi, kurudu mu? Bunu tabağa koyardı muhtemelenler. Bir sene onu yerdim turabına muhtemelen. Turabına bozulmuyormuş hiç böyle. Hava alan turabalara bozulmuyor. Bu suya, kanasuya koyunca ayran taze et tadını veriyormuş. Hem rengini hem tadını muhtemelen. Buna bu isim veriliyor. Teşrik günleri diye. Teşrik günleri. Yani et kurutma günleri anlamına geliyor. Oradan kalmış. Şimdi Hanefi mezhebinde İmam Beyin'in içtihadına göre Ebu Yusuf, İmam Muhammed. Bunlar içtihadına göre tekbir nasıl alınıyor muhteremler? Kaç vakit alınıyor? Arefe günü sabah namazına başlıyor. Arefe günü ya nasıl olsa yarın inşallah sabah namazına başlıyor. Erkek, kadın, herkes, her namazdan kişinin bunu getirmesi vacip oluyor Hanefi o ümmane göre. Vacip oluyor. Bir de bu tekbir getirmesi gerekiyor. Bu tekbir de Hazreti İbrahim Aleyhisselam kaldı bizlere. Yani o zamandan beri kaldı. Bu konu evvelki ay geçmişlerdi burada herhalde galiba. İbrahim Aleyhisselam oğlunu yere yatırdı. Bıçağı boğazına tabi sürtüyor. Hemen bıçağı kesmedi. Mevlam Ömer Cebrail Aleyhisselam'a ya Cebrail cennete git. Habil'in koçu vardı. Habil'in. Geçti o konu burada. Onu al. Onu götür fidye olarak. İbrahim Aleyhisselam kesin böyle. Cebrail Aleyhisselam koç ama büyük boynuzlu. Tabi cennete yetişen bir hayvan. Yaşlanmıyor cennete. Hiçbir canlı yaşlanmaz orada böyle. Genç hayvan. Boynuzlu. Gözünün etrafı kara. Ağzı tabi kara, ayak ucu karaydı. Yani hadise geldiği gibi kara ile bakar. Dedim tabi kara. Kara ile yer. Ağzı tabi kara. Kara ile yürür. Altın böyle. En makbul budur muhtemelen. Koş olacak böyle. En makbul bu hayvandır böyle. Hepsi tabi kesilir. Bu makbulü. Cevbi Aleyhisselam koşu aldı cennetten. Tam birinci semaya geldi. Tabi oradan görüyor Cevbi Aleyhisselam. Bir baba. İçi yanıyor ama böyle. İçi yanıyor daha yanıyor şey babanın. Kalbi yanıyor böyle. Gözlerinden yaş akıyor böyle. Sakalık samıyor bütün yerlere. Böyle ağlıyor. Ama Allah emri teslim olmuşlar. Velemma eslema. Ya o var. Velemma eslema eslema. Allah emri teslim olmuş. Bıçak babası yavrusunun boğazına vuruyor. O yavrucak da daha yeni delikanlı bile olmamış daha böyle yani. Koş oynayan çocuk o çağda. O da bu uzatmış. Bekliyor kurban olsun diye muhtemelen. Cevbi Aleyhisselam tabi şaşırdı bunu görünce. Allah'a bu kadar teslimiyet Mevlamız geleceği alıyor böyle. Allah'a teslimiyet bakma böyle yani. Oğlunu keşfeye kadar o da canı kumaşçıya kadar Allah'a teslimiyet. Yarım şaşırdı. İki tekbir aldı. Allahu Ekber, Allahu Ekber dedim. Şaşırdı böyle böyle. Birinin semada da. Cevbi Aleyhisselam duydum bunu. Hani kaldırıp baktı. Cevbi Aleyhisselam koç getiriyor. Anladı tabii durumu. O da tekbir aldı. Allah-u Ekber anlamı en büyük Allah Celle Celaluhu. Ancak O'dur büyük olan. Ortağı şerik yok. Mülk O'nun. Allah-u Ekber deyince arkası dur. Teslim olur. Allah, la ilahe illallah, Allahu Ekber dedi İbrahim Aleyhisselam. Onun var ilah yoktur. O da en büyüktür. İsmail Aleyhisselam da Cevbi Aleyhisselam aşağı indi. İsmail Aleyhisselam koçu görünce anladı. Allahu Ekber ve la hamd dedi. Allahu Ekber ve lillahi hamd. Allah hamd etti bu İsmail Aleyhisselam. Allah, Allah büyüktür. Hamd Allah'a mahsus, şükür Allah'a mahsustur. Tabi kurtulacağını böyle. Tabi İbrahim Aleyhisselam oğlunun sözü ayaklarını bağlamıştı. Söz onları. Biraz sonra ağlaştılar bunlar orada. Şimdi o zamandan beri ben bak kaç bin olmuşsa o zamandan beri kurban kesmek dinde de vardır. Halk dinde de var. Kurban kesmek vardır. Bir de hac da vardır böyle. Hac da var, o günden beri vardır. Şimdi demek ki kurban Arefe günü inşallah nasip olsa Ramazan sonra dördüncü günü bayramın iki namazına dahil oluyor 23 vakit getiriyor böyle. Başta iki tekbir Allah-u Ekber diye Arefe'de. Şafi'de üç tekbir başta Şafi'de. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber üç tekbir başta Şafi'de mezhebinde. Bu bayramlarda tebrik getirmek İslam'ın şiarından, alametinden. Yani Ramazan olsun. Fakat kurban da daha çok getiriliyor. Tebrik getiriliyor. Yani bu tekbire önem vermek gerekiyor böyle. Bir alışkanlığı, bir adet gibi bunu karşılamayalım. Bunu söylerken anlamı düşünelim muhtemelen. Allahu Ekber, Allahu Ekber. En büyük Allah Celle, ona mahsus büyüklük böyle. Hepimiz yokuz, sıfır canı böyle. Şimdi bugün de terbiye günü. Bugün terbiye günü. Bugün ne oluyor muhteremler? Hacılar, hacı adayları Mekke-i Mükerreme'den Mine gidiyorlar. Bu da sünnet olanı. Biliyorsunuz hac ayları Şevval. Zilhicce'dir. Üç aydır böyle. Şevval. Ramazan bitti mi Şevval'e girer. Hac ayı başlar. Yani ömrü yapılabilir. Hac ömrü için yapılabilir, temettü yapılabilir. İhrama girebilir, o zaman girebilir. Üç türlü hac vardır. Biri temettü hacıdır, temettü hacı. Bunda hac ömre birleşir ama ayrı yapılır. Ayrı yapılır. Önce ömrü yapılır, ihrama çıkılır, tekrar ihrama girilir. Kıranda da hac ömre birleşiyor, arada fasla verilmiyor ama. Ya çıkılmıyor. İfratta ise hac yapılır, ömür yapılmaz. Onda böyle. Şimdi hacca gelenler ne yapıyorlar muhteremler? Toplanır Mekke'ye mükerreme toplanıyorlar. Her taraftan gelip bölük bölük geliyorlar. Kabe kıblemiz muhteremler böyle. Ama binası değil, yeri arsası. Haşa Kabe yıkılsa olmasa bile, oradan kaldırılsa bile yine kıble orası yine muhteremler. Mesela Hacı Zalim, Emeviler zamanında Hacı Zalim Zübeyir'in oğluna karşı, Allah'ın Zübeyir'e karşı mancıya taş attı. Ebu Kuvvet zamanından yalabet attı. Kabe yıkıldı, yandı böyle. Kabe kalmadı böyle. Boşluğa kaldı böyle. Yine tavaf edildi ama. Her zaman değildi ama. Tavaf edildi geldi ama sıkıntı var denerek böylece. Kabe'nin bulunduğu yerde Beytül Mamur vardı. Adem babamızdan önce ama. Yer melekleri için. Melekleri yapmışlar bunu. Saf inciden. Yek para ama. Öyle kefran diye yapmışlar. Aynı Kabe'nin bulunduğu yerde aynı ölçüde yapmışlardı. İki kapısı varmış zamanlar. Doğu'da bir kapısı, batı bir kapısı böyle. Millete bunu tabi ediyorlarmış. Adem Aleyhisselam dünyaya indirildikten sonra Serendip'te, Seylan'da, Sri Lanka'da sıkıldı orada. Tablasın cennete. Ya Rabbi çok sıkıldım. Ne yapayım? Yani buyurdu. Benim beytim var. Beytim mamur var. Filan filan yerde. Oraya git. Onu tavaf et. Meleklerle beraber. Adem babamız oradan Sri Lanka'dan Hindistan'ın güneyinde bir ada şu anda. Oradan kalktı. Gelirken bazı da az mola verdi. Orası küçük kasaba oldu zamanla. Bayağı çok kaldı, biraz daha kaldı, dinlendi. Uyudu icabında. Orası da büyük il, vilayet oldu muhtemelen. Urfa'da kaldı mesela. Bazı yerler belli bundan kaldıkları yerlerde. Aklıma kalmadı hepsi tabii böyle. Bu şekilde Mekke-i Mükerreme'ye geldi. O zaman Mekke'de bir şey yok ama böyle. Yalnız Beytül Mamur var. Bembeyaz saf gümüş. Buna güneşle vurunca muazzam parlıyormuş. Yıldız gibi parlıyormuş ama. O kadar parlıyormuş, muazzam parlıyormuş. Bakta Adem Aleyhisselam melek tavaf eden melekler onlara karıştı, tavaf etti. Nur tufanına kadar Beytül Mamur kaldı orada, aynı yerde. Nur tufanında oradan kaldırıldı. Gökyüzüne çıkarıldı. Yedinci semada. Orada şimdi Beyt-i Mamur'da. Onu melekle tavaf ediyorlar. Yalnız Hazreti Esved Ebu Kuvvet'ten bırakıldı. Emanetten bırakıldı. Yeri boş kaldı. Nuh Aleyhisselam tufanından Yunus Aleyhisselam zamanına kadar orası boş kaldı. Yalnız temeli kalmış ama. Yekpare taşmış, yeşil taşmış temeli. O olduğu gibi kalmış. Fakat yeri kaybolmuş ama. Tabi çöl bu. Fırtına esiyor, kum geliyor, taş geliyor, toz verirken böyle bir kaybolmuş. Ben böyle emir verdi İbrahim Aleyhisselam'a. Ya İbrahim, git dedi oğlunu baktığın yere, yani Mekke'ye. Oraya bir beytime bakayım oraya böyle. Beyt-i Şirin'e bakayım oraya. O zaman Mekke mükerremede insanlar vardı biraz. Yemen'deki bir kabile, Cürüm kabilesi. Yani köy halkı bir şahşı yapıyor böyle. O dönemde nerede bir su kuyu varsa çölde orada insan olurdu. Cürüm kabilesinde Yemen'deki kuyudan suyu kurumuş. En çok 100 sene dayanmış kuyular çölde. Kurumuş kuyularda. Kuyun sonra çekilince bunlar mecbur göçe başlıyorlar böyle. Yer arıyorlar. Onun dünyada sınır yok. Devlet yok dünyada. Her yere boş. Kapan kapıyor. Bunlar gelirken baktılar ki Mekke'nin bulunduğu yerlerde orasını o civarı biliyorlar. Ama kuşlar uçuşu, kuş sesleri var. Allah'ım dedim ya burada kuyu yok. Kuyu olmayan yerde kuş olmaz. Canlı olmaz. Hiçbir varlık olmaz olmayan yerde. Merak ettiler bunlar böyle. İkisi gönderdiler. Yine baktı. O zaman Kabe yok ama henüz daha böyle. Yani Zemzem kuyusu açılmıştı. Tabi konuya girmeyeceğim. Hazreti Validemiz kucağında İslam Aleyhisselam yavrusu oturuyor da Zemzem kuyusunun başında. Etrafı çeviriyor mu? Açık etrafı. Oturmuş. Baktılar genç bir hanım. Böyle bir yavru var. Tek başına oturuyor böyle. Yani ne insan ne cin var yani. O tabire kısağın bir şey var orada. Dedim ya sen kimsin? Yani burada tek başına bir genç hanım. Ben de İbrahim Halil'in zevcesiyim hanım dedi. Onu duyuyor, biliyor ismini. Ona saygı yaptılar bu sefer. Dediler ki eğer müsaade edersen biz buraya gelelim mi? O da izin verdi. Su hakkı bana ait ama dedi böyle. Yani su hakkı işte onların elinde muhtemelen hala. Şu anda Abbas'ın elinde su. Su, mezun kuyusu hakkı. Geldi bunlar. Tabii değerli gelmişler. Çadır kurdular. İşleyen tabii her yaşta kadın da var, erkek var, çocuk da var böyle. Issız çöl bir anda şenlendi muhteremler. Hacı adamı çok sevindim tabii buna böyle. İnsan hasret. Ancak kuşlara uyum sağladı kuşlarla beraber. Çok muazzam sevindi. Kadınlar buna sahip çıktılar. Derken oraya taşlı ev yaptılar. Ürettiler. Buna da bir ev yaptılar kendisine de. İsmail Aleyhisselam delikanlı oldu. Mevlam buyurdu İbrahim Aleyhisselam o zaman işte İbrahim git İsmail'in bulunduğu yere oraya benim beytimi yap bakalım. Ya Rabbi nasıl bulayım bu beytin yerini aynı temele nasıl bulayım? Mevlam buyurdu ki sen oraya git. Cebrail seni oraya götürecek. Tabii ki böyle. Bir bulut gelecek üzerinde. Tam Beyt-i Şerif'in çapında. İni boyu böyle. Dümdüz bulut gelecek. O bulutun hizasına yap bakın. İbrahim sen geldi Mekke'ye. İsmail Aleyhisselam aldı. Delikanlı, iş yarar bir vaziyette o anda. İbrahim Aleyhisselam usta. İsmail Aleyhisselam da amelesi yani. Olmuş da oldu bugünkü dille. İsmail Aleyhisselam taş taşıyor şimdi. Yedi dağdan ama. Her taş yuvarlanıyor. İsmail beni al diyor taşlar. Tabii peygamber konuşuyor onlar muhtemelen böyle. Her şey konuşuyor böyle. O da hangi taş Kabe'ye daha layıksa, düzgün, daha şeyse ondan tabii seçiyor. Bir de çamur da karıyor. Çamur da karıyor oradan. O zaman tabii bir harç yok. İsmail Aleyhisselam temeli belli ama. Hemen temel üzerine Kavaidin Beyti İsmail Mevlam buyuruyor. Kavaidin'in duvarı işletme başladı İsmail İbrahim Aleyhisselam. Örme başladı. Artık bir yere geldi ki boy yetmiyor. Rabbim ona emir verdi çapı yüksekliğini de. Yetmedi boyu. Dedi ki oğlu İsmail dedi. Bir büyük bir taş bul da. Büyük bir taş, düzgün taş bul da. Onun yüzden binip öyle örüyorum durur. İskele olsun yani bana. İsmail Hanım gitti. Baktı büyük bir taş yoran geliyor. Dağdan. Yani, tabi büyük taş tab. Böyle getiriyor bunu böyle. Taş şimdi Kabe'nin yanında muhtaç muhtemelenler. Adı makam İbrahim. Bir muhafaza içerisinde. Aynı taş muhtemelen. Aynı taş. Muhafaza içerisinde Kabe kapısı ön tarafında böyle. Onu getirdi. İbrahim onun üzerine bindi. Taş yumuşadı ama. Yumuşadı muhtemelen. Şimdi sünger gibi diyelim örnek bugünkü dille. Sünger gibi oldu. İbrahim Aleyhisselam ayak üzeri kaldı orada. Ayak üzeri muhtemelen. Ayağı gömüldü böyle. Hal ayak izi var. Taşla muhtemelen. Ayak izi var böyle. O taş aynı taşla böylece. Şimdi tabii ama taş bir yerde tabii dönmek gerekiyor. Taşı kim çekecek oraya? Taş kendi yürüdü muhtemelen. Taş kendi yürüdü. Vallahi yürüdü, yürüyor. Taşı kim yarattı? Taş böyle dönüyor, geliyor, geliyor böyle. Der ki yükselme başladı. Taş yükseliyor muhtemelen böyle. Yükseliyor böyle. Yükseldi. Der ki elhamdülillah Beyt-i Şerif Kabe-i Muazzama gitti. İlk tavafı bunu yaptı. İki peygamber. İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail Aleyhisselam ilk tavafını yaptı. Tavafı muhtemelen böyle. Yaptılar. Yalnız İbrahim Aleyhisselam şimdi üzüldü ama tavaf bitti. Namazını kıldı. Zemzemini içti. Zemzemin suyu var. Oturdu şuna böyle Kabe'nin gölgesine. Şu etrafına bakındı. Yanıyor çöl. Yanıyor çöl. Yanıyor çöl ama. Yanıyor çöl. Yakında bir köy kasaba yok ama. Kaç günlük yoldan böyle köy kasaba uzaktan böyle. Çok uzak. Ya Rabbi dedi. Bana emrettin. Ben bunu buraya yaptım. Bu ne oldu şimdi burada bu? Kim buraya gelir? Yani bu çölü kim aşabilir? O günkü koşullarda deveyle yayan buraya kim gelebilir buraya? Buraya kim buraya gelebilir ya Rabbi? Mevla gönüllere hükmediyor muhteremle. Gönüllere de ya Allah o diyor muhterem ya. Kim yarattı bu gönlü? Kim yarattı bu kalbi? Kalbi başıboş mu muhteremle? Emredim Mevlam. İbrahim sen insanı davet et buraya. Çağır insana buraya. Kim sana cevap verirse lebbek diye ona buraya gelecek de buraya. Ya Rabbi nasıl duyuruyorum ona şimdi onlara, insanlara? Daha diye gelmeyenler ama ruhlar daha böyle. Duyurayım. İbrahim sen davet et, ben duyururum onlara. Ayet-i Kemmelam bir Hac suresinde 27. Rahim. Ve ezzin finnâsi bil hacci. Ve ezzin finnâsi bil hacci. Ya İbrahim, insanı hacı davet et bakalım, ilan et bakalım. Yevtüke, ona buraya gelecekler sana. Ricaden yürüyerek, yürüyerek ve alakülü damirin ve her bir damirle. Damir deve. Şimdi Arap dilinde devenin çok ismi var muhteremler. Damir şu anlama geliyor. Şimdi bir deve sahibi uzak gidecekse, deve içine beraber uzak gidecekse, çok uzak gidecekse deveyi besiye çekerdi o zamanlar. Deve beslenen içlerden belli oldu, örgüsten belli oldu. Örgüt katlaşıyor, şişiyor böyle. Yağ oluyor böyle. O besin bedenin yayı gelmiyor yağ muhtemelen. Böbreklerden yol olmuyor ondan yağ muhtemelen böyle. Örgüs yağ böyle. Katlaşıyor, şişiyor, pişiyor. Deve acıkınca yolda o yağ hafif eriyor, ona gıda oluyor muhtemelen böyle. Suyunca suya dönüşüyor, su alıyor diyor muhtemelen böyle. Deve. Bu deve tabii uzun yoldan geliyor. Geldiği zamanlar zayıf oluyor. Yolda tükeniyor bunun şeyi, enerjisi. Yağ tükeniyor yolda. Yorgun oluyor, bitkin oluyor. Bunlar bu isimlerle böyle. Cemeli damir derler böyle. Damir. Çoğu da davamir gelir. Yani yorgun, aç deve, acıkmış deve, bitmiş ıslamış deve böyle be derlerdi. Bak Melam buyurdu. Yevtüke. Yani her kelime Allah kelamı hikmetleri var. Bu ke zamir muhatap İbrahim Aleyhisselam'a Allah buyuruyor. İbrahim ondan sonra gelirler. Rica eden yakınlar yürüyüp gelir. Bazı kısımlar mesela. 3 gün 5 gün yürüyor tam bunlar. Gelirler. Ve alakalı damirin ve develerle gelirler. Yani yorgun bitkinin o develerle gelirler. Minkülü feccin amik. Minkülü feccin uzak yollardan amik uzak yoldan gelmez. Amik. Deyit anlamına geliyor. Uzak yollardan gelirler. Türkiye'den mesela Hindistan'dan, Çin'den, Arabistan'dan ve artık böyle her taraftan geliyorlar. Bugün düşündüm muhtemelen kendi kendine bu ayet-i kerimeyi şey yaparken aklıma geliyor böylece. Mesela şu günlerimizde böyle yani şu yıllarda eğer harç tam serbest olsa yani kısıtlama olmasa, kontaj olmasa kim bilir belki 50 milyon İnsan girdi değil mi oraya muhteremler? 50 bin insan girmek istiyor muhteremler. Ya. Bak, İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi buraya kim gelir buraya? Yani bunu kim gelir bu tabağı bunu? Bu, bir binayı, bir taş bir bina böyle. Onu örtüyor Kabe'nin. Örtü yıkadım Kabe böyle. Buna kim ederken böylece? Bak günümü bugün düşündüm öyle aklıma geldi. Yani kısıtlam olmasa, kontenjan kalksa, serbest olsa en az 50 milyon insan böyle koşa koşa değil mi muhtemelen böyle? Uçakla, gemiyle, artık arabayla, karadan, tırdan böyle herkes böyle canını takar dışına. O açtı giden insanlar muhtemelen böyle. Yani. Bunu kim yapıyor? Mevla muhtemelenler. Bu da İslam'a özel bir güzellik muhtemelen böyle. O Kabe'ye ziyaret etmek, gitmek buraya. İşte terbiye günü oluyor terbiye gününde. Zilhicce'nin 8. günü bugün. 8. gün muhtemelenler. Bugün ne oluyor şimdi orada? Sabah namazı Kabe'de kılınır. Sünnet olanı. Sabah namazı Kabe'de kılınır. Olmaz sonra yola çıkılır. Mine'ye gidilir. Kabe'de. Hacı adayları böyle. Giderler. 5 vakit namaz Mine'de kılınır. 5 vakit namaz. Bakın Kabe'ye bırakılır. Mine'ye gidiliyor bak. Peygamber yaptı böyle. Demek ki Mina'nın da özelliği var. Özelliği Mina'nın özelliği var böylece. Şimdi bugün hem de gitti oraya hacı adayları muhteremler. Sabah Kabe Mekke'de kıldılar. Onu saymıyoruz. Öğün namazı kılındı Mina'da. İkindi kılındı. Akşam kılındı. Yatsı kılınacak. 4. Yarın da ertesi gün olacak. Sabah namazı kılınacak. 5 muhteremler. Yani Arefe günü oluyor. Sabah namazı Mina'da kılındıktan sonra yola çıkılıyor. Yola çıkılıyor. Arafat'a doğru. Arafat hacın özü, dima, beyni muhteremler. Sorular sahibi. Yarası nedir hac? Ve ilk yerine buyurdu. El Hacı Arefe. Hac Arefe'dir. Arafat'ta durmaktır. Bak ve böyle. Mina'dan Arafat'a yürüyüş muhtemelen çok farklı oluyor muhtemelen böyle böyle. Mesela ben gittim 60 yıl oldum ve deveye giden çok var deveye giden böyle. Tabii yaya yürüyenler, develerle. Ama aynı hedef, aynı zikir. Nedir o? Telbiye muhtemelen. Telbiye muhtemelen. Telbiye. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Hep bu muhtemelen böyle. Başka yok, zikir yok. Allah muhtemelen böyle. 100 binler, 10 binler, milyonlar mesela ne olsa olsun bu şekilde muhtemelen. Telbiyeyle yarın sabah inşallah sabahından sonra güneş doğmadan Arafat'tan çıkılıyor. Mina'dan çıkılıyor. Mina'dan çıkılıyor. Arafat'a gidiliyor. Arafat. Arafat hacı özü muhteremler. 3 farzı var şeyin hacın. 3 farzı var hacın. Biri şart denir. İhram giymek. O da yani farz. Şart denir buna böyle. Mikat'ta ihram giyilir. İkincisi Arafat'ta vakfeye durmak. Arife günü. O gün ama şart. Kaçtı mı da o sene hacı olan insan böyle. Üçüncüsü tavaf-ı ziyare diyor böyle. Kabe'ye tavaf etmek bari bir ikinci, üçüncü günün içerisinde. Yalnız Arafat farklı muhteremler. Arafat farklı. Neden? Bunu Resulullah diyor. Hacı Arafat diyor. Arafat farklı. Derler. Mesela Kabe'ye tavaf ederken herkes birden etmez tavaf. Bölük bölük edilir. Saydırken öyle böyle. Her tabu şekilde. Ama Arafat'ta herkes bir arada muhteremler. Kim var orada şimdi Arafat'ta? Muhterem. 3 peygamber. Ruhat orada muhterem böyle. Başka peygamber ruhatı gelir. 3 peygamber Kabe ilgili bunlar. Oradalar muhterem böyle. Tabi gören de görüyor onları. Sana ki evliya varsa yeryüzünde. Kızlarından başta uzarsa muhtemelen. Bak evliya varsa hepsi o gün orada muhtemelen böyle. Hepsi orada muhtemelen böyle. Kızlarsın orada böyle. Kutuplu 7'ler, 40'lı, 300'ler, 500'ler. Daha Rizelullah Allah'ına diğer evliyolar hepsi orada muhtemelen böyle. Yani zengin ayrım olmadan, makamik ayrı olmadan herkes aynı eşit ama. Ne de eşit? Beyaz bir kefen muhtemelen. İki havlu. Kefen muhtemelen. Orası mahşer andırır, mahşer. Ona işaret muhtemelen. Yanında, yani ayağında bir tokyo vardır. Ayakkabı yasak, çorap yasak. Giyemezsin böyle. İranlı erkekler tabii giyemezler. Baş açlık olacak, baş açlık. Kefen. İki parça kefen yani böyle. İki büyük havlu. İhram diyor buna böyle. Her kâli böyle. Yani paşa da, padişah da, sultan da, fakir, zengin de hep aynı muhtemelen böyle. Nereye baksan, ya ki bürün insanlar bu şekilde böylece. Arafat'ın vakti ne kadar muhteremler? Öğle namazından sonra başlıyor Arafat'ın vakti, Arafat günü böyle. Mesela bir insan Arafat günü erkene gitse, dönse o sayılmıyor. Vakit daha girmediği için. Arafat vakti öğle namazından sonra başlıyor. Şimdi Arafat'ta aslında mesele vakfedir, vakfe. Vukuf, durmak, ayakta durmak yani böyle. Dua etmek, ayakta ama. Yalvarmak, melamıza böyle. Orada vakfeyle dua çok önemli olduğu için ne oluyor? İki namaz birleştiriyor şimdi orada, iki namaz böyle. Öğle vaktinde öğle ezanı okunuyor. Ondan sonra sünnet kılınmaz. Hemen müezzin kavmetler, öğlenin farzı kılınmaz derler. Yeni müezzin kâhmet, ikinlerin farzı kılınır. Hem muhtemelen kâhmet. Arada sünnete bırakılır. Bırakılır. Önce öğle namazının farzı kılınır. Selam verilir. Müezzin kâhmetler, iki namazının farzı kılınır. Ondan sonra tabii herkes kendi dua eder orada böyle. Dağılırlar. Vakfe başlar muhtemelen. Başlar böyle. Yani vakfeye, duaya vakit kalsın diye. Kim ki orada o gün bulunsa muhteremler, ihlaslı, samimi, işin böyle temiz, gittiği iş parası helalsa, oradan boş dönmez muhteremler. O toplumun duasını ortak çünkü dua. Peygamberimiz dua ediyor orada muhteremler, peygamberimiz dua ediyor. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam dua ediyor muhteremler. Hızır Aleyhisselam, kutupla yediler, hepsi dua ediyor muhteremler. Herkes dua ediyor anda böyle. O dua boş. Kesin boş söylemez. Kimi de gönlünle beraberse orada ama o popluyorsa, vay hava sıcak mıcak diyorsa böyle, aklına çürük çürük varsa, içki aklındaysa o biraz kaybediyor muhtemelen böyle. Boşa gitmez, o bir şey alır ama tam alamam muhtemelen böyle. Bir de gönül diriliği, kalp diriliği, peygamberler, evliyalar böyle kalp birliği yaparsa böyle, oradaki dua muhteremler böyle. Şimdi genelde kafile hocalar dua eder ama muhteremler, her insanın kendi yapması da lazım ayrıca böyle. Efendim hoca daha iyi bilir. Yok değil muhteremler böyle. Şimdi kanunda avukat daha iyi bilir kanunları. Benim daha iyi bir savunması avukat muhteremler. Ama Allah istemiyor daha iyi bileni. İhlas, samimiyet, canı gönülden, göz yaşlı, boyun bükük muhteremler ya. Muhteremler. Gerek bu şekilde. Herkes dua etmeli bu arada. Ne derdi varsa böyle. Hastalığına şifa, dertlerine, yakınlarına, şuna bunu, İslam alemine muhtemelen asla böyle. Bir İslam alemi için böyle. Bak İslam alemi garip şu anda muhtemelen. İslam alemi böyle. Bak bugün gene Meşid Aksa'ya saldırmışlar Yahudi fanatikler. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz, Araplar onları engellemeye çalışıyor. Asker bu onlara şey yapıyor. Dipçikliyor, kovuyor, tutukluyor. Gazlık onlara muhtemelen bir Allah korusun böylece. Yani İslam alemi garip şu anda muhtemelen böyle. Ama tabi bu devam etmeyecek bu. Düzecek inşallah böyle ama çok dua ederim onlar yaşamasın muhtemelen onlar inşallah böyle. İşte Arafat böyle bir yer muhtemelen. Arafat'ın da daha en kıymetli yeri ama tabi. Her şeyin bir özün özü var. Neresi? Cebel Rahme. Rahmet Dağı muhtemelen. Cebel Dağı demektir. Rahmet Dağı muhtemelen. Rahmet Dağı muhtemelen. Kayalık böyle. Kapkara taşlar, parça parça böyle. Büyük bir parçalı, kaya parçalı böyle. Pek şey yok o kadar fazla. Üzerine çıkmak iyi değil ama muhtemelen. Peygamber çıkmadı üzerine çıkmadı. Peygamber onun yakında vakfı yaptı. Yani çıkmadı. Üzerine çıkmak sünnet değildir böyle. Ama onu yakın olmak. Yakın olmak. Yakın olmak oraya oturmak böyle. En büyük rahmet onlara geliyor oturmak böyle. Biraz evliyolar hep onun şerifi olurlar oturmak böyle. Onun şerifi olurlar, evli olurlar böylece. İşte hele akşamımız oldu mu artık o ilahi cezbe yakar insanları muhteremler. Yani gönül iman olanları, ihlas olanları, mümin-i kâm olanları o cezbeyle yakar muhtemelen. Vallahi muhtemelen böyle. Allah diye bağıranlar orada muhtemelen. O Cebel-i Rahmet yanında böyle. Ne garip var muhtemelen böyle. Ey Allah, Allah yananlar muhtemelen böyle. O aşk olayı kaldıramayanlar, düşenler muhtemelen böyle. Yani o Cebel-i Rahmet etrafı orası başka muhtemelen böyle. Evlilerin bulunduğu yerler böyle muhtemelen böyle. Onun arasında. Ama gönül de onunla beraber olacak. Bir de pay olacak para hemen. Giden para var. Hele olmazsa olmaz. Borcu öder ama o kadar kalır böyle. Şimdi bir de muhteremler barem gecesi oluyor. Şimdi Arefe günü yalnız Kurban Bayramı mahsustur. Ramazan var, Arefe yok. Biz halk olarak Arefe deriz ama yok o gün Ramazan. Arefe olması için bir özel olması gerekiyor. Yok bir özelliği. Ramazan bir gün evvel, o gün Ramazan'dır. Ramazan'ın neyse özelliği odur. Arefe günü Kurban Bayramı mahsusu muhtemelen böyle. Demek ki işte Arafat'ta ne başlıyor? Öğle namazına başlıyor. Ne kadar devam ediyor? Bayram sabahı tulu fece kadar. İmsak vaktine kadar. Şimdi bir insan öğleden sonra İkinden sonra akşamdan saatte gece yarısı mesela yolda kalmış, şu olmuş, bu olmuş, kaza geçmiş mesela böyle. Araba yetişebilse oraya biraz kalsa yine hacı oluyor muhtemelen. Oraya erken gidip ne yapması gerekiyor? Orada akşam ezan orada olması gerekiyor. Güne batması gerekiyor muhtemelen böyle. Yani gece gündüzün birleştiği anda, değişim yaptığı anda orada olma gerekiyor muhtemelen. Bunun için orada askere izin vermezler. Geyalara da, arabalara da. Bekleyin güneşin batışını muhtemelen böyle. Herkes öne geçer, müze yapışma varmak için böylece. Asker tam muhtemelen, tavlar böyle, tavlar böyle. Artık güneş battıktan sonra akşamında vakti girer, biraz az bir şey geçer. İzin verilir muhtemelenler. Oradan başlar şimdi Müzdelife'ye. Başlar böyle. Hatta bir insan hasta olsa, yani bunu iyi bilir muhteremler. Bunu basit etmek gerekiyor bunu. Hasta olsa bile, ağır hasta bile olsa Arefe gününde onun yakınları onlara götürmeleri lazım oraya. Hatta baygın olsa, komada olsa, bilmese bile muhteremler oraya gitse orada bulunsun biraz gene yeter muhteremler. O sadece oluyor muhteremler. Böyle. Ama gidemedim oraya, o sadece olamıyor muhteremler. Seni gitmesi gerekiyor muhteremler. Oradan bir anımı anlatayım muhtemelen inşallah. Mina'dan şu anda aklıma geldi. Ölmeden yine hatıra kalsın yazıyorum bunları muhtemelen. Söylemezdim de. Arafat'ta iki gün biz orada kişiydik. Sabrım benim abim onunla beraberdik orada. Orada tanıştık orada kendisi abi. İkimiz beraberiz o yalnız orada. O gün ben Mina'da bayram birinci günü bayram öğün namazını Mina'da kıldık. Mina Mescidinde. Adı Mescid Hayat Dini böyle. Bahçesinde bayram namazı kıldık orada. Başım açıktı. Öğün namazının farzını güneşte kıldım. Hemen gene gittim geriye gölgeye. Ama güneş çarptı benim muhtemelen. Çarpmış böyle. Ben iyice bir baş ağrısı, gözümde kararma, artık pek sevmiyorum beni derken akşam namazını kıldık. İkimiz şimdi o arkadaşla beraber bir yer bak oturmak için böyle meşe bahçesinde. Üç kişi oturmuşlar bir yere, üç Arap. Genelde oran yerlisi yabancıya pek itibar etmezler. Bakmaz ya yabancıya böyle. Ona yerlisi olduğu belli. Yani şeyleri, battaniyeleri, eşyaları, şunları, bunları böyle. Biraz üst tabakalı belli bunların. Tam selam verdik. Kalktığı bir fadlar falan, ile oturun buraya, oturun buraya. Oturmadı bile, yok, o ile oturun. Fadlar, fadlar, fadlar, izlisi, oturun bakalım buraya. Oturan bakalım, hayır, muhtemelen. Oturduk oraya. Şimdi tabii, oradan buraya biraz konuşuyoruz. Fakat ben çok hastalandım ama. Artık, sanki artık duymama başladım böyle. Görmeye başladım. Başım, boğazım çatlıyor başım. Başım bazen çatlıyor. Artık gözüm seçmiyor, yüzü kararmış. Duyma başladım böyle. İki elimi dayandım. İki tarafıma düşmeyeyim gibi böyle. Belletmiyorum hastalığını böyle. Bir dedi ki yanındakine, Merize, Merize, hastalığı bu dedi böyle. Bakın muhtemelen Allah'ın hikmetine, güzel mi, güzel Mevlamı, Celle Celaluhu, ona kurban olsun canımız muhtemelen böyle. Bir eczacı, bir doktormuş. Bir şoförleriymiş muhtemelen böyle. Bak muhtemelen böyle. Ya. O Merize denen, o eczacıymış, o doktora söylüyor. Ya hasta, hasta bak sen bana böyle. O doktor muhtemelen böyle. Hemen bir nabzına baktı muhtemelen böyle. Şöyle gözüm açtı, bir gözüne baktı böyle. Hem anladı tabii böyle. Orada şey olduğu için bu güneş çarpması hem anladı böyle. Çanta yanında muhtemelen. Hap çıkar oradan böyle. Limon getirdi arkadaşa. O limon getirdi böyle. Ve şey getirdi muhtemelen. Bir limonu sıktı bana sürdü böyle. Kesti ortasından. Başına başladı yüzüne böyle. Etan bunu sürdü böyle. Etan sürdü muhtemelen. İki hap verdi böyle. Tekrar iki hap verdi. Dört hap içtim böyle. Bir de şöyle demin şey içtim böyle. Çok limonlu içtim böyle. İki hap daha böyle altı oldu böyle. Onu içince benden bir ter attım böyle. Ama tazcikli böyle. Bir de ben bir anda sahne işi böyle. Yavaş değil böyle. Muhtemelen. Birden böyle terden tazcik attı birden attı böyle. Bir şey kalmadı böyle. Çıkamadı. Sonra bana şey de verdi o. Neydi o? Yazıyor, doktor yazdığı şeyler. Reçeteler işte. Hemen çıkardım işte verdim muhtemelen. Gene bunu al, bunu sunsun dedi bu şekilde böylece. Yani o mübarek yerlerde kimse gene garip zannetmesin muhtemelen böyle. Ya da gönül Allah ile olsun Celle Celle muhtemelen böyle. Ya. Mevlam bak bir doktor bir eczacı muhtemelen bu şekilde. Şimdi bir de barem gerisi. Ona gelelim inşallah. Arefe günü biraz güneş battı akşam oldu mu bayram gecesi başlıyor muhteremler. Bayram geceleri. Resulullah min ahyaliyetel kıtri veyetel edha. Peygamber şu bir Aleyhisselam Hazretleri men ahyaliyetel fıtri veyetel edha. Bir insan Ramazan bayram gecesini ve bayram gecesi ihya ederse ihya etmek. Öldürmemek bunları. Hayata geçirmek bunları böyle. İbadeti geçirirse bunları, ibadeti geçirirse bunları. Bayram gecelerini. Lem yemüt kalbühü, onun kalbi ölmüyor. Kalbi ölmüyor. Nasıl ölmüyor? Maddi olarak var muhtemelen. Maneviyat da ölmez kalbi. Yani onun gönlü duyarını kaybetmez muhtemelen. Maneviyata böyle. İle aşkı unutmaz, ilası unutmaz böyle. Allah yoluna dönüş dönmüştür. İbadet doymaz. Yeme temudu kulüp, katli öldüğü günde o kişinin kalbi ölmez. Bayram gecelerini ibadete geçiren bir insan. Yapabildiği kadar da muhtemelen. Tabi bilen Kur'an-ı Kerim okur muhtemelenler. Ama Arap Kur'an harfinde olmuş. Yatınca okumaya çok günah haram olur muhtemelen. Çünkü anlam bozuluyor. Yazılamaz onu bu şekilde. İlas oku, Fatiha oku mesela, kelime-i çekirin mesela, çoğulculuk mesela, oturun böyle, sahabı şeye getirin böylece. Kaza namazı kıl, nafile namazı kıl böyle. Hasta varsa yakında, mesela hem yakınsa, onu bir ziyaret et böyle. Yani ne olursa olsun, o geceyi bir öne vermek lazım muhtemelinde. Neden? Genelde bayram gece eskiden beri biraz dünya iştigali fazla oluyor. Kadınlar evde, hatta şarjlarda eklerinde iş yerine muhtemelen böyle böyle. Genelde işte insan son güne bırakır. Bayram gecesi alır mesela çocuğuna. Hadi bakalım şu mağazaya gir, şu vitrine bakalım, oraya bakalım, buraya bakalım. Üstü insanlar bu şekilde. O anda kalp ölüyor işte muhtemelen. Nedir kalp ölümü? Gaflet, gaflet. Allah unutuyor kalp muhtemelen böyle. O anda ne aklına zikir gelir, ne aklına bir şey gelir böyle. Ölüyor muhtemelen. Yine bağımlarda ev işleri fazla titiz olur, ev işlerinden fazla böyle. Ama şöyle olacak, böyle olacak, ama şu yağmur, bu yağmur burası, şu bu derken böylece fazla işi kendine verir. O geceyi öldürmesin muhtemelen böyle böyle. Çok mühim o gece muhtemelen böyle, bayram geceleri o geceleri böyle. Bir de oruç Arefe günü. Nasıl olur tutulursa böyle. Resulullah Ansami Arefe sordu sahabeler Peygamberimiz. Ya Resulallah nedir oruç tutmak Arefe günü? Veda hacında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri veda hacı Eshab-ı Kiram'ın en mutlu anı muhtemelen veda hacı böyle. Peygamberimizle beraber muhtemelen. Peygamberimiz tavafı deve üzerinde yaptı. Deve üzerinde neye? Herkes görsün ne yaptığını. Yürüse yanında birkaç görecek. Peygamberimiz görmesi için sahabenin kendisini, çünkü her sahabenin gidip Resulullah'tan muhtemelen böyle. Medine'den çıktı böyle kervan. Yolda ilhak oldu kabilelere böyle. Her taraf kabilelere. Nasıl dereler birleşiyor, nehir ırmak oluyor böyle. Bire birleşiyor böyle. 124 bin kişi oldu sahabe muhtemelen böyle. Ama tek kalp, tek yürek böyle, tek beyin, tek gönül, tek istek böyle. Devam ediliyor. Hacın en şeyi Arafat'ta oldu. Bana diyeyim bir de hutbesi. Yani Peygamber'de konuşmalarında bir veda kokusu vardı. Onun için bu isim verildi buna muhtemelen. Peygamber orada dev üzerinde konuşuyor. Tabii çok kalabalık. Siz duyuyorlar mı sesini? Duymuyorlar. Siz gül olanlar inşallah muhtemelen. Hazreti Abbas mesela, Hazreti Ömer gibi böyle. Hazreti Ebu Talha. Peygamber söyle bekliyor. Onlar inanıyor muhtemelen. Sesini muhtemelen. Tebliğler bu şekilde. Şimdi bazen altına gelir sahabelerin. Acaba peygamber oruçlu mu acaba Arafa günü burada? Oruçlu mu acaba? Oruçlamak sünnet olur mu bizlere yani? Hayır, oruçlu mu acaba? Yani sahabeler demek her işini inceliyorlar mı? Her hareketini. Kim oruçlu yok değil. Oruçlu ben şimdi bir şey görmedim derken anlaşamadılar. Bir kadın Hazreti Abbas'ın, yani amcasının hanımı, peygamber yengesi yani. Yani Ümmü Fadıl adı. Ümmü Fadıl. Bu akıllı çıktı işte muhtemelen bak bu kadın. Süt varmış yanında. O zaman tabi bardak yok. Topuk taslar vardı böyle. Hemen bir tasa süt koyuyor. Bana birine verdi. Bir Resulullah'a ver bakalım. İçerisi oruç değildir. İçmese oruçludur. Bitti işte böyle. O kişi böyle tabi yavaş yavaş geldi girdi böyle. Ya Resulallah bunu sana öbür fazla gönderdi. Aldı üstüme arayın. İşte muhtemelen. Oruçlu bu şekilde. Şimdi peygamberimize soruldu sonradan tabi. Soruldu. Ya Resulallah ne oldu Arife oruç tutmak böyle? Kal yüfekkürü senetine maziyete vel bakiyete. Bak. Bir insan Arife oruç tutarsa Ramazan oruç, Arife değil. O gün zaten Ramazan. Kur'an tutarsa bir sene geçmiş günahları bir sene gelecek günahı affoluyor bak. Yalnız hacılara mekruh olmam muhtemelen. Hacılara mekruh. Eğer hacca kişi tutarsa o gün Arife günü, o orucu mekruh, kirah olur muhtemelen böyle. Neden? O gün onun ibadeti çok. İşte muhtemelen böyle. Dayanımız onlara böyle. Şimdi gelin işte bir de bayram ve bayram namazına inşallah kısa muhteremler. Bunu da bir özür dileyim inşallah. Yani o Eshab-ı Kiram'a gıpta etmek gerekiyor. İmlemek gerekiyor Eshab-ı Kiram'a. Ve de haccında Peygamber'in yanında bulunanlar muhtemelen bulunanlar böyle. Nasıl açtı, şevkte, cezbeyle muhtemelen yani böyle. Yorulmak yok muhtemelen böyle. Yorulmak yok bu şekilde. Öyle yaptı elhamdülillah. Hepsi Allah razı olsun inşallah. Hazreti Allah'ın Aleyhisselatı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gelince, hicret edince iki bayram vardı Medine halkının. İki bayram vardı Medine'lerin böyle. Milli bayramlar kendine göre bayramları, ilk sene iki defa bayramları varmış böylece. Tabi ibadet edilmiyordu o bayramlarda. Ivır zıvır şunlar bunlar yapıyorlar. Yani buyuruyor ki bunlara Allah size iki bayram ihsan etti. Onun daha hayırlı. Ramazan Kur'an bayramları böyle. Peki o diğer bayram peki yasakladı o diyelim bayramı. Yani. Kaldı onları böyle. İki bayram. Allah ihsanı bu insanlara. Ramazan bayramı, Kur'an bayramı. İki bayram buyuruyor muhtemelen. Şimdi bir de millet, toplum, kabile olsun, kim olsun böyle, neye tapınıyorsa onların bari orada başlıyor muhtemelen böyle. Hep böyle de muhtemelen böyle. Mesela meclisler vardı, ateşperestler böyle. Onların bayramı Nevruz'un 23. günüdür. Onların bayramları. Ne yapıyor o gün onlar böyle? Ateş gede diyor. Ateş gede diyorlar böyle. Tapınaklarına. Oraya gidelim oyunda. Aşağıya gidelim böyle. İbrahim Aleyhisselam'da Nemrut vardı muhtemelen. Onların da tapıntıları, heykeller vardı. Putanları vardı. Oraya gidelim bayramlara gidelim. Yani bir toplum neye tapınıyorsa onun bayramı orada başlar muhtemelen. Adına tören de, başka bir şey de, merasim de, tapınak de, ayin de, isim değişir ama kural değişmiyor muhtemelen böyle. Yani bir millet nerede onun bayramı başlıyorsa ona tapınıyor muhtemelen. Allah şey kuralda koymuş bu şekilde böyle. İslam iki bayram var. Ne de başlıyor bayramlar? Camiden bayram namazına başlıyor muhtemelen. Bak, İslam aklına böyle. Böyle bayramlar şamı yaktı mı? İçki yok, kumar yok mu? Kavga yok, gürültü yok mu? Herhalde camini doluyor, taşıyor dışarıya böyle. Kimse ayağına basmıyor tabii böyle. İzmir böyle böyle. Din kardeşliği bakımdan böyle. Şimdi kimlere bayram namazı vacip oluyor? Halebi de vaciptir. Diğer mesele sünneti mevkettir. Kimlere vacip oluyor bayram namazı? Kimlere cuma namazı farsa onlara vacip olur muhtemelen. Mesela erkeklere vaciptir. Kadınlara vacip değil bayram namazı muhtemelen. Hür olanlara mesela köledir, bayram günlerinde mesela esirdir, köle tutukludur, mahkum, hükümlüdür, cezaevindedir mesela, onlara vacip olmuyor muhtemelen böyle. Mukim olanlara, yolcuysa onda olmuyor. Kişi mesela bayram sabah vaktinde mecbur yola gidiyor, çok çocuk kalabalık, cenaze ölü var, bir haber gidiyor mesela, bir şey gidiyorsa bu şekilde, ona vacip o bayram namazı muhtemelen. Sabahınızı kılar ama, o farz. Bu şekilde. Sonra sağlık olan, sağlam olanlara böyle. Yani namaza gidemeyecek kadar yürüyemeyenlere de farz değil. Ayağı sakat olanlara göz görmeye vacip olmuyor bayram namazı. Şimdi bayram namazı iki rekat muhtemelen böyle. Önce namaz kılınır, sonra hutbe okunur. Cuma'nın tersi bu. Cuma'nın hutbe önce okunur. Neden? Cuma hutbesi şart, farz yani muhtemelen. Şarttı böyle. Nasıl abdest namazın şartıdır, abdest namaz kılmıyorsa, Cuma'da hutbe de Cuma namazının şartı olduğu için hutbe okunuyor. Hutbe okunur, hutbe olmaz namaz geçerlisiz Cuma namazı muhtemelen böyle. Böyle hutbe okunur, ondan sonra Cuma namazı okunur böyle. Bayramda ise hutbe sünnettir. Bayramda vaciptir. Onun için ne yapar bayram namazında? Namaz kılınır, hutbesi okunur muhtemelen. Şimdi bayram namazı iki rekat muhteremler böyle. Bunun bir özelliği, fark özelliği var. Bunda tekbir var. Zayid deni bir. Ziyade tekbir var bunda. Fazla alın tekbirler var bunda böyle. Alın tekbirler var böyle. Hanefi'ye göre üç tekbir, birinde üç tekbir değil, altı tekbir var böyle. Şafii'de ilk tekbiri 7, bir rekatta, iki rekatta 5 tekbir var Şafii'de. Değişiyor bir tekbirler. Böyle rivayete giriyor sahabelerden bunu. Hepsi onun gerek hak bunların böyle. Şimdi Hanefi'ye göre muhteremler bayram namazı ne zaman kılınır? Güneşin doğuşundan sonra aradan 40-50 dakika geçecek böyle. Yani bir mızrak boyundan denir mesela. Bir mızrak 2,5 metre aşağı yukarı böyle. Yani açık olsun böyle, düz olsun böyle. Güneş ufuktan 2,5 metre yükseldi mi namaz kılınır olması böyle. Orada kılınır öğle vaktine yakın bir zamana kadar. Öğrense kılınmaz muhteremler. Mesela o gün diyelim ki aşırı yağmur yağdı, sel oldu, çıkamadan insan namaza, ertesini kılınır. Ramazan bayramı, ertesini kılınır böyle. Üç gün kılar Kur'an bayramı muhtemelen. Böyle bir özü olursa bu şekilde. Şimdi kısa tarif edeyim inşallah Ramazan muhtemelen. O gün tarif edelim camide ama ben tarif edeyim inşallah. Niyet ettim Allah için Kur'an bayramı namazını kılmaya. Niyet Allah için Kur'an bayram namazını kılmaya, dedim kıbleye. İmam tekbir alır, Allahu Ekber der, biz tekbir alacağım bakma, el bağlayacağım demek. İmam da cema içinden okur Sübhaneke'yi muhter. Elini çekmez ama, imam çekmez. Ne yapar? İmam cema içinden sessizce okudum Sübhaneke'yi. Herkes böyle. Durdu böyle. Yani okudum Sübhaneke'yi. Ama tek başım böyle. El kaldırın. Allahu Ekber indirir. Üç tesbih kadar durum beklemesi gerekiyor böyle. Yani bekler böyle. Bir. Allahu Ekber indirilir. İki. Yine biraz bekler. Üç tesbih kadar. Allahu Ekber kaldırılır. Şimdi indirilmez. Bağlı muhtemelen. Üç gibi olur böyle. İmam Efendi ne yapıyor? İmam Efendi işçilerin elinizi besmeye çeker. Elhamı zamı sıraya sesli okunur. Okumazlar bu şekilde. Sonra malum biliyorsunuz rükü secdeye gidilir. İkincide kalkılır. İkincide kalkınca hemen İmam Efendi kıraata başlar. Yani elhamı zamı sıraya okur. Zamı sıraya bitince burada bazı şaşırıyor şimdi burada var. Bazı ikinci rekatta. Namazı bitince imam durur tekbir alır böyle. Rükü gidilmez. Allahu Ekber. Farklı imam bunu alır. Allahu Ekber. El kaldırır. Bir. Beklenir. Allahu Ekber. İki. Allahu Ekber. Üç. Gene el indirilir muhtemelen böyle. Allahu Ekber. Rükü edilir muhtemelen böyle. Bu kadar böyle. Demek ki üç tekbir birinci rekatta kıraatten önce Fatiha önce böyle. İkinci rekatta yine üç tekbir alınıyor. Kıraatten sonra. Şafii'de ise muhtemelenler iki rekatta kıraat önce alır tekbirler. O farkı vardır. Bayram namazı kılındıktan sonra muhtemelenler İmam Efendi, Hoca Efendi ne yapar? Hutbeye çıkar. Hutbe okur sünnettir böyle. Evvela tekbirle başlanır. Ona muhtemelenler. Allah Allah ver diye hutbeye tekbirle başlanır. Arada tekbir getirilir. İki hutbe okunur bunda. Arada bir oturur yani böyle. Oturur. Yine ayağa kalkandan sonra. Son yöne tekbirle bitirilir. Duvarı çıkılır muhteremler böyle. Edilir. Mesela imam indi mi hutbeden? Genelde ayet-i kürsü okuyorlar. Bizim Türkiye'mizde böyle. Caminin çoğu ayet-i kürsü okuyorlar böyle. Devam okumak bu bir daha devamlı okumak muhtemelen böyle. Çok bir şey böyle. Ama duvar edilir o kadar muhtemelen bundan. Ondan sonra. Tabii şimdi bayramlaşma biraz tabii kısıtlı bu senede böyle. Hiç olmazsa böyle gözle, kaş, elle başka muhtemelen böyle. Bu nedir? Bir sev işareti muhtemelen böyle böyle. İşareti bu şekilde. Şimdi bir de gerçek ve kalıcı bayramlar var muhtemelen böyle. İyidi hakiki, ebedi. İyidi hakiki diyeyim böyle. Yani gerçek ve kalıcı bayramlar. Bu arada geçiyor hemen. Ramazan dün geldi bitti. Kurban da gelecek birçok adaya muhtemelen böyle. Kalıcı bayramlar. Bir insanın bir gün günahsız geçerse günahsız o akşam onun bayramı olsun. Yani bir kişinin o günü günahsız geçerse hiç günah işlemezse o gün. Yani bir vakit namazını kazaya bırakmasa, namazını vakitinde kılsa böyle, harama bakmasa, yalan söylemese, şey yapmasa böyle, yani dikkat ederse kişi, günah işlemese, akşam olduğumu yatacağım bakar kişi, o gün bayram muhtemelen. Bir. En küçük bayram bu ama böyle. İkincisi imanla ölünce muhtemelen. Ölüm anında böyle. Ölüm anı çok tehlikeli muhtemelen böyle. Ölüm acısı dünyada eşi görmenin bir acıymış muhtemelen böyle. Ölüm acısı muhtemelen. Ciğerde yanar, yanar, yanar muhtemelen böyle. O acı ta kalbi insan vurur muhtemelen. Beyin karışır muhtemelen. O acıya beyin kaldıran muhtemelen böyle. Kişi ölecek kişi ne yapar? Benim öyle böyle. Bir elini şöyle bir vurur böyle, elini böyle bir vurur. Ayağını bir kaldırır, bir vurur böyle. Sıkıntı muhtemelen böyle. Nedir bu sıkıntı? Pişmanlık o anda muhtemelen. Pişmanlık muhtemelen. Yani kişi öleceği anlar o anda, çünkü gözüne perde kalkmaya başlar. Anası babası yakınlara gelirler. Bazı melekler falan görmeye başlar, şeytan da görmeye başlar. Önce anlar. O anda ne yapar? Hayatının bir muhasebesi özü onun gözüne gelir. Eyvah bakar değil mi? İçki gitmiş, dansa gitmiş, sazlıca düğüne gitmiş, şunu yapmış, bunu yapmış böyle, şunu yapmış gibi namazdan kalmış. O anda pişmanlık muhtemelen. Pişmanlık yanlar muhtemelen. Böyle. Bir elini böyle vurur böyle, elini vurur böyle, ayağını böyle vurur böyle, yanlar böyle. Ateş muhtemelen böyle. Ateş. Tutamazsın beni böyle. Yanar yanar bu şekilde. Onun şeytan bunu kandırma çalışır bu sene böyle. Karşısına böyle soğuklu getirir bu şekilde. Bana sıra veririm ama işte Hazreti Muhammed inkar etmiyor bu şekilde. İşte kim Allah'ın muhtemelen yardımıyla muhteremler yani yaşam boyu İslam yaşamışsa Allah çok zikretmişse, Allah almışsa, o aldanmaz şeytana. Kişi böyle son nefesine böyle la ilahe illallah dedi mi, en büyük muhabbet bu Ramazan. Son nefesinde. Kimin ahir kelamı olsa la ilahe illallah, dehalel cennet benim. Cennete girecek bu tabi. Son kelam bu tabi böyle. La ilahe illallah dedi son kelam bu tabi böyle. Onun bu daha büyük bayramış bu tabi böyle. İmanı kurtar ya böyle, oh sevmiştim o sen böyle böyle. Ruh ayrıldı beden ama. Beden yatıyordu böyle. Bu ayrıldı muhteremler. Aldı götürürüm elektronu gezdirerek kendisini. Gökte dolaştırırken dolaştırırken kendisini böyle. Ama onu sevmişti muhterem böyle. Ondan güzel koku yayılır ondan muhterem böyle. Hatta melekler soruyorlar. Onu gezen meleklere. Ya kim bu yuruhu? Ne güzel kokuyor bu? Kim bu? İşte filan oldu filan mı? Ha o mu? Sanıyor muhterem böyle. Neden? Ameli çıkıyor göklere muhterem böyle. Yani bir insan ne ibadet yaparsa ihlas samimi bu göklere çıkıyor muhteremde. Bir amel-i salih yer fehu. Kıtır muhteremden. Melekler bunu tanıyorlar. Soruyor meleklere. Bu kimin ibadeti bu? İşte Adapazan'a filanı, Bursa'nın filanı, işte Medine'nin filanı. Bunu tanıyor muhteremde böyle. Kendini tabi görmemişler. Bakıyorlar ki çok nurlu ruhaneti böyle. Çok güzel kokulu. Melek kim bu? İşte Bursa'nın filan. O mu? O öldü mü o? Allah'ın yardım etsin. Onu dua edelim bu şekilde böylece. İkinci, üçüncüsü muhteremler kabre girince kabir sualı var muhteremler. Orası ahiret aleminin günlük kapısı. Ya. Kimsin bakalım, kimlik var şimdi burada böyle. Bizi örtülür muhterem, bizi örtülür böylece. İki melek birden bir yana dikilirler, iki melek. Bir anda böyle. Bir uzun biri kısa boylu muhteremler, iri böyle. Çok böyle gür sesleri. Kişinin ameline göre güzel ve çirkin görünürler kişiye karşı. Şimdi bundan sorular şimdi bunlara. Men Rabbüke, Rabbin kim? Kimin rububiyetini kabullendin? Kime boyun eğdin? Kime kulluk ettin? Kime kulluk ettin? Nefsine mi ettin? Çevrene mi kulluk ettin? Paraya mı tapındın? Neye tapındın bakalım? Ema din, dinin ne? Hangi dini yaşadın? Namaz kılmamış nasıl dinin İslam'da yaşadın? Hemen ne büyük ya? Peygamber ki muhtemelen böyle. Bundan cevabını verebildi mi? Verebildi mi? Üçünü bari muhtemelen. Tabi biraz sıkıştır ama insan burada muhtemelen böyle. Çünkü ölüm arası buradan böyle ruhuna. Ruhla ben az irtibat bağlantı vardı muhtemelen böyle. Mesela ruh sıkılsın beden de hastalanır muhtemelen. Dünya mıdır? Ruh sıkılır aslında böyle. Ruh sıkılır, daralır, bunalır. Beden de ağırlık edilir muhtemelen böyle. Beden hastalığı ruh istişabeden muhtemelen böyle. Ölüm arasında ruh tabi sıkıldı muazzam, ruh da bunaldı. Ruh da muazzam karıştı bu şekilde. Tabi şokundan şok yaşadı böyle. Yıkandı, kefeni giydi, bakıyor kefeni sayıyorlar kendisine. Mezara götürüyorlar, bir şok geçiriyor. Mezara girdi, yer altına girdi, hepsini bunları görüyor. Kime gelirler, bir anda biraz şaşırabilir bu şekilde. Allah'ın yardımıyla, ben Rabbüke, Rabbim Allah. Dinin İslam. Peygamber mahsudur. Yan verdim elham bu şekilde. Melekler gülümserler. Siyemlere. Hoş gelin ya Allah'ın salih kulu. Allah'ın salih kulu konusu. Hoş gelin Allah'ın salih kulu. Artık korkmaz. Artık sen de kurtmaz. Artık senin artık rahatsız olsun bu şekilde. Onlar giderler. Melham buyurur kabre. Ya kabir vesi'i lehu leha. Erkek kanı değişim böyle. O kuluma genişle bakalım. Genişle. Kulun sıkılma, daralmasına bakalım böyle. Kabir genişle muhteremler. Ve kulun ne kadar imanı kuruyor, o kadar nurlu olur. Nasıl arabanın mesela bir kamyonun farı var. Küçük arabanın farları var böyle. Tırın farları var. Daha büyük olanlar kuvvetli oluyor böyle. Ona benziyor muhteremler. Kendi iman nuru, kendi farları. Bunları böyle. Ne oluyor şimdi muhteremler? Orada karşılığında başlıyor. Yakınları var. Anası, babası, amca, dayılar, yeğenler, şunlar, bunlar. Çok kalabalık. Daha çok olur muhteremler. Hepsi gelirler muhteremler. Oo, sabah gelin bakalım bu şekilde. Hoş gelin bu şekilde böyle. Artık bir hasret muhteremler böyle. Hasret muhteremler böyle. Yer çekim yok. Soğuk sıcak yok. Yemek içme yok muhteremler böyle. Ruhsuz hal böyle muhteremler. Kabir dönüşü, bir bahşi dönüştü. Yani böyle. Yakınlar beraber Kimlerin dünya gününe belki aylarca sohbet eder, aylarca. Yok ki başka iş yok. Namaz yok muhtemelen böyle. Tuvalet yok böyle. Vardı böyle. Ve tatlı bir şeyim. Ha der ki bazıları, Rabbim niye de almanı sen benim canımı be? Niye o dünyanın karnını çektin boşuna ver? Böyle böyle. Üçüncü bayramda o muhtemelen böyle. Bunlar kalıcı bayramlar. Sonra dördüncü bayram geliyor. Mahşer. Kabir geçici muhtemelenler. Ebedi değil orası muhtemelen. Değil. Geçici olabilirler. Ana karnı gibi böyle. Ana karnı oldu ben ana karnı muhtemelen böyle. Nasıl dünyanın ana karnına giriyorsan benim ana karnı böyle. İsa Aleyhisselam'ın üfürdüğünün soru yer göz sallanacak mı? Yer çatlayacak. Her beden bununla birleşecek. Ayağa kalkacak muhtemelen böyle. Yani, Teizam kıyamin yan zuru. Ayağa kalkmış. Bak. Ne oluyor Allah Allah. Be. Şaşkın sana böyle böyle. Ya uyanık diyorsun böyle. Bak bu şekilde böylece. O anda hatırını yaptığını bu şekilde. Orada bir mahşere giriliyor. Önce mahşerde bir sükut var mı? 300 yıl. La yentekun. İzin verir mi konuşmalarına? La yentekun. Konuşmak böyle. Anlatan muhtemelen böyle. Yan ayak, baş acı, beden çıplak muhtemelen böyle. İzdiham ama böyle. Güneş çok tepede muhtemelen. Güneş tepede. Altı gümüşü maden. Maltam yanmış, yanmış topu ayak tabanda yanıyor böyle. Ter, ter, ter muhtemelen böyle. Kabiliyor musun? Kimse yanındakine bakmıyor. Kim acaba yanında böyle? Nefsi, nefsi muhtemelen böyle. Korkulu gönderiyor böyle. Korkuyor. Sonra tabi amel defterine dağılacak. Ondan sonra hesap başlıyor. Mizan dönüyor. Mizan terazi anlamına geliyor. Vezinden geliyor. Ameller dağıtılıyor muhtemelenler. Yani sevabı, günahı. Ne yapmışsa, ne götürmüşse o muhtemelen. Ne götürmüşse muhtemelen. Ne olacak orada? Keşke. Leyteni mette filan haline, leyteni kaddem hep böyle ya leyteni ama leyteni keşke anlamı. Ah keşke alınmasayım dünyaya be ya. Neye bir namazım kazaya kalmış böyle böyle. Neye o düğünün sahneye gitmişim böyle. Neye şu aramışımmışım, niye şu an kadına bakmışım. Neye kız mesela, niye başı aşı aşı geçmişim böyle şey. Bir keşke o tane böyle. Çıldırıyor insan bunu böyle. Neden? Bizim konu bu tane. Başı balkona çıkmış. Koy bakma tutmakta. Sokağa çıkmış. Bunu yapmıyor bu şekilde. Haram yemiş. Neyse yapmış da böyle. Konuyor tabii. Sevap da konuyor. Eğer o kişinin sevabı ağır gelirse tamam. Nerede? Fiv-i şeddi razıya. Artık razı olduğu yaşayış başlıyor. Razı olduğu hayat. Nasıl hayat? İşte o hayat. Nasıl istiyorsun sen böyle? İşte hayat böyle. İstediği gibi hayat böyle. Bu da neydi muhtemelenler? Bu da o gün en mübarek bu muhtemelen böyle. Adeta bitti muhtemelinde. Geriye bir saat köprüsü kaldı ama o da kolay muhtemelen artık böyle. Ehli iman hızlı geçecekler böyle. Yıldırım gibi geçecekler, kuş gibi geçecekler böyle. Anlamışlar fazla. Ehli iman böyle geçecekler böylece. Ondan sonra cennete giriş muhtemelenler. Tabii kesin bu da işte muhtemelenler. Yani bir de bayramların en büyüğü, en feyizlisi böyle. Yani hayaller ötesi en büyük bayram cennete giriş. Toplanıyor bütün insanlar. Her peygamber önde. Öyle peygamber var, bir ümmeti var. Bak. Mesela Lut Aleyhisselam iki ümmeti var. İki kızı var mı? Başka bir ümmeti. Lut Aleyhisselam iki ümmeti var. Her peygamber önünde hakkı ümmeti muhtemelenler. Gelmişler. Kapıya girendi. Kapı kapalı. Kokusu geliyor ama böyle. Ama muazzam ruhsal fiil muhtemelen böyle. İnsan ruhsal fiil, ruhsal zevk artık her şey bitti ama. Her şey artık bitti artık böyle. Cihazda başlayacak böyle. Direkt açılıyor kapı muhtemelenler. Çıkacak oradan hazineler. Diyor ki, fotoğrafı hali. Girin bakalım, ebedi kalmak muhtemelen böyle. İşte cennete giriş muhtemelen böyle. İşte en büyük bayram muhtemelen böyle. O anda böyle. Ruhsal zevk muhtemelen böyle. O hayalde ötesi bir cennet muhtemelen. Herkesin makamı, mevki belli yazılı olsun muhtemelen. Oraya götürülüyor. Ama bunda bir, cennette bir özü var. Her şey özü var ya. Bu da ne? Cemalullah. Allah'ın cemalini görmek muhtemelen. Ya. Cemalullah muhtemelen. Bunlar cennet özü muhtemelen böyle. Onu bilin abi göremiyorsun orada muhteremler. İnsan dünya yüzü Mevla'yı göremez muhterem. Görse Musa Aleyhisselam'ı gördü muhteremler. Ya. Musa Aleyhisselam oturduğu anda aşık olan Mevlamıza yandı. Allah'la konuşuyor mu? Kelamullah, kelimullah. Allah'ım göstereceğim ona göreyim seni. Erini enzüleyik, erini enzüleyik. Allah'ım ne olur göstereceğim göreyim seni be. Yandan dayanamıyor böyle. Benim buna kalilen terani hayır. Veremez diyor. Bu benim dayanmıyor yani. Yanar, yanar mı? Yanar böyle. Kül bile kalmadı mı böyle. Aşk cemalı karşısında. Hani cennetteki beden ebedi beden olduğu için muhtemelen. Ama gene birden beri değil muhtemelen. Öyle selam koyan Mürabbirrahim, Rabbine selam muhtemelen bu şekilde böyle. Alışılırsa bu şekilde. Yani Meryem Gazi cemalini muhtemelen böyle. İşte artık bayramların bayramı, bu büyüklerin büyüklüğü böyle her şey orada muhtemelen böyle. Rabbim nasip etsin inşallah muhtemelenler. Rabbim mübarek Kur'an bayramı muhteremler, İslam bayramı hepimize hayırlı mübarek etsin muhterem inşallah. İnşallah bir değişim olması bizden muhterem böyle. Ama değişmeye çalışan muhterem böyle. Yani gitti gitsin demeyelim muhterem böyle. Yani biraz daha iyi olmaya çalışan muhterem böyle. Biraz daha iyi olur böyle. Ölüm daha kolay, mahşere kolay, kabir kolay muhterem böyle. Cennete girip kulaşmaz o halinde muhterem böyle. O halinde korkusuz bir halinde muhterem böyle. Elinin geldiği kadar biraz yolun olmuşlar muhteremler. Rahim-i Şahsı'nı şifa versin, diye varsın Mevlam-ı Şahsı'nın. Bir sonra hayırlı mübarek etsin inşallah. Evet, Fatiha.